649 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O wypadku, w którym poszkodowani zostali Polacy, informuje ambasada w Kairze. Nie złamiemy konstytucji, nie przekażemy swojej ziemi okupantowi, mówi prezydent Ukrainy. Mija 5. rocznica protestów na Białorusi. W Egipcie doszło do wypadku, w którym brali udział obywatele Polski, informuje ambasada RP w Kairze. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali. Wcześniej w mediach pojawiły się doniesienia o wypadku 4-osobowej rodziny z Polski. Z kolei według egipskich mediów do kolizji 3 samochodów doszło na trasie nad Morzem Czerwonym, a rannych zostało 16 osób, w tym 10 turystów z Polski i Niemiec. Prezydent Ukrainy oświadczył, że jego państwo nie złamie konstytucji i nie przekaże swojej ziemi okupantowi. To reakcja na spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina jest gotowa na realne rozwiązania, które mogą zapewnić pokój, ale wszelkie ustalenia muszą zapaść z jej udziałem. Prezydent USA zapowiedział spotkanie z rosyjskim dyktatorem 15 sierpnia na Alasce. Informacje o przyjęciu przez Moskwę propozycji Donalda Trumpa w sprawie daty i miejsca szczytu potwierdził doradca Kremla Jurij Uszakow. W trakcie szczytu mają zostać omówione kwestie związane z dwustronnymi kontaktami Moskwy i Waszyngtonu oraz działania, które doprowadzą do zawieszenia broni na Ukrainie. Były premier Rosji Michał Kasjanow zwrócił uwagę, że Trumpowi zależy na wstrzymaniu działań zbrojnych i na to Putin może się zgodzić. Jednak zdaniem Kasjanowa negocjowanie trwałego pokoju będzie trwało długo. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mija 5. rocznica protestów na Białorusi. Wybuchły po wyborach prezydenckich sfałszowanych przez Łukaszenkę. Mimo upływu czasu reżim nie wstrzymuje represji, mówi Paweł Łatuszka, jeden z liderów opozycji. To wygląda jak karuzela. Mniej wychodzi, a więcej wchodzi do więzień. I to cały czas kontynuuje Łukaszenka. On nie chce zaprzestać represji. On patrzy na tych, kto po prostu chce żyć w wolnym kraju jako na wrogów. Przez 5 lat Białoruś z tego powodu opuściło ponad 500 000 osób. To będzie słoneczny weekend w Tatrach. Pogoda sprzyja górskim wędrówkom i dlatego w popularnych miejscach niestety trzeba się liczyć z kolejkami, przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Czyli na Giewont, na Rysy. Tutaj możemy spodziewać się, że tych ludzi koło południa będzie bardzo dużo. Na Orlej Perci również mogą tworzyć się kolejki, korki. Też to weźmy pod uwagę, planując nasze wyjścia. Tomasz Zając radzi, aby kupić bilety do parku przez internet i w ten sposób ominąć kolejki przy kasach. Klimat. Jakość powietrza jest dobra, a w górach i nad morzem bardzo dobra. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Za 2 godziny większość energii zapewnią elektrownie słoneczne i wiatrowe. Przypominamy o zagrożeniu pożarami w lasach, zwłaszcza w Wielkopolsce i na Podlasiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Norbert Michalak. Niespodzianka w Zabrzu. Górnik przegrał z Brukbetem Termaliką Nieciecza 0-1 w meczu 4. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bramkę dla zespołu gości zdobył Morgan Fassenbender. W innym meczu Korona Kielce osiągnęła cel i wygrała pierwszy w tym sezonie mecz, pokonując Radomiaka Radom 3-0. Na ten etap czekało wielu kibiców kolarstwa w Polsce. Etap królewski, który może zmienić wiele w Tour de Pologne. 147 km ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Liderem wciąż jest Francuz Paul Lapeyra. 8 miejsce zajmuje Rafał Majka, który zapowiada jednak, że jego głównym celem jest zwycięstwo klubowe kolegi Szwajcara Jana Kristena. Nie wiem, jak będę miał zadanie takie, że będzie zrobić wyścig wcześniej, to kto wie, czy nie pojadę wcześniej. Końcówka jest pod Jana, jest szybszy, jest najszybszy, jest najmocniejszy, widać to było dzisiaj w telewizji. Start o 12:40. Najlepsze polskie tenisistki rozpoczynają turniej w Cincinnati. Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet rozpoczną od drugiej rundy. Rywalką rozstawioną z trójką Świątek będzie Rosjanka Anastazja Potapowa. Fręch zagra z Rumunką Saraną Kristeną, a Linet zmierzy się ze Słowaczką Rebeką Szramkową. Bardzo lubię te turnieje dwutygodniowe, raz, że mam dużo czasu na miejscu, żeby się przygotować. Też liczę na to, że uda mi się, jak gram dobrze, to też, żeby łapać chwilę oddechu, chwilę dla siebie, bo wiadomo, wtedy jak się przegrywa, to chce się jeszcze więcej trenować, chce się poprawiać te elementy, a to czasami wpływa negatywnie. Mówiła Magdalena Fręch. Oczywiście za nasze reprezentantki trzymamy kciuki, a serwisy sportowe wracają kilka minut po 17:00. No to jest prawdziwie sportowa postawa. Jak się przegrywa, chce się jeszcze więcej trenować. Inni mają inaczej. Miejscami jednak pojawi się dziś trochę chmur, zwłaszcza na południu i północy. W Karpatach może przelotnie padać i zagrzmieć. Na termometrach 25 stopni na północy, około 28 w centrum, 31 na Dolnym Śląsku. Chłodniej nad morzem, od 19 do 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w naszym studiu są już Sylwia Białek i jej goście. Śniadanie w Trójce. Państwa i moimi gośćmi dziś są pani poseł Ewa Szymanowska, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska, eurodeputowany. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Krzysztof Kukucki, Nowa Lewica, prezydent Włocławka. Dzień dobry. Dzień dobry. Karol Rabenda, Kancelaria Prezydenta, minister w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie senatorze. I Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Od środy nowa polityczna rzeczywistość z nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego. I teraz tak. Karol Nawrocki wyciąga rękę do rządu. Rząd wyciąga rękę do pana prezydenta, tylko wyciągając te ręce od razu je chowają. Panie ministrze, czy jest szansa na to, żeby w najbliższych tygodniach, miesiącach jakaś współpraca między tymi ośrodkami władzy była? No jeśli, znaczy taka ciekawa teza, ale jeśli spojrzymy na to, co dzieje się w pałacu i w kancelarii pana prezydenta, no to mamy po prostu propozycje położone na stole, propozycje, które padały w kampanii wyborczej, nie są to pierwsze i jedyne, będą też następne, które są przedłożone też stronie rządowej. One są przedłożone parlamentowi, który się nad nimi pochyli. Ale strona rządowa może z tego korzystać i to jest chyba najlepsza oznaka tego, że ta prezydentura będzie konstruktywna i będzie aktywna. Więc to chyba nie do końca pytanie do strony prezydenckiej, bo ta współpraca, która spodziewamy się, że nie będzie łatwa z różnych powodów, no ale ona może być. Pytanie jest, czy rząd, który obecnie rządzi w Polsce, w ogóle będzie aktywny, bo przez ostatnie miesiące, przez ostatnie półtora roku nie było tej aktywności widać. No, rząd, który obiecywał wiele, te słynne 100 konkretów, rządząc przez półtora roku w zasadzie nic tego nie wprowadził. No, ciągle są problemy koalicyjne, to pytanie jest raczej do strony rządowej, chociaż te propozycje pana prezydenta są skierowane do wszystkich sił politycznych i do wszystkich partii, które są w parlamencie, bo to są propozycje, które idą w tym kierunku, żeby wszyscy obywatele w Polsce mieli trochę lepiej i żeby ten rząd też zaczął coś robić. O tych propozycjach za chwilę porozmawiamy. Pan zresztą, panie ministrze, będzie odpowiadał za projekty strategiczne, czyli między innymi za CPK, prawda? Również to za tematy energetyczne, to za te sprawy gospodarcze, tak, to będzie też moja strefa działania. Panie pośle, zwracam się teraz do pana eurodeputowanego Andrzeja Halickiego. Co z tą wyciągniętą ręką? Co na tej ręce się znajduje? No nie wiem, zobaczymy w praktyce. Ja gratulując nominacji tego zadania, które stoi przed panem ministrem, od razu chcę zapytać o to, jak to się ma ta konstruktywna aktywność do zapowiadanego weta w kwestii ustaw, które mają spowodować zamrożenie albo obniżkę cen energii. Ja bym namawiał do tego, żeby rzeczywiście podchodzić do tematów merytorycznie, spokojnie i mam taką nadzieję, że prezydent też zrozumie, że będąc głową państwa, no nie jest rządem, nie zastępuje rządu, że dla swoich propozycji musi szukać większości, bo nawet jeżeli coś podpisze i przedłoży taką inicjatywę, to przecież nie oznacza automatycznie, że ta propozycja wejdzie w życie, bo dla niej potrzeba większości i sejmowej, i w senackiej, że na końcu nie będzie stosował weta tylko dlatego, że ma jakiś tam swój pogląd, że musi pokazać swoją obecność. No, dużo było zapowiedzi przy prezydencie Andrzeju Dudzie 10 lat temu, że to będzie właśnie taki prezydent dialogu. Mało tego, pamiętam, że pierwszą ustawę, jaką podpisał, to akurat była moja ustawa, bo wtedy byłem ministrem o metropoliach, o finansowaniu komunikacji. No to dobre ma pan wspomnienia. No bo bardzo dobre, tylko jak się skończyło, a poza tym za chwilę okazało się, że ten projekt jednak nie odpowiada nowemu rządowi i, no i poszedł później do kosza, pół roku później, więc... Ja myślę, że po owocach zobaczymy i potrzebujemy na to trochę dłuższej perspektywy niż ten pierwszy tydzień, pierwsze gesty, pierwsze zapowiedzi. Pan Krzysztof Kukucki kiwa głową, czyli rzeczywiście ta dłuższa perspektywa jest potrzebna do oceny tego, co będzie się dziać? Ja tak uważam. Ja myślę, że największym wyzwaniem dla nowego prezydenta, dla prezydenta Nowrockiego, jest przekonanie tej dużej części, większości jednak Polek i Polaków, którzy nie głosowali w ostatnich wyborach na prezydenta Nowrockiego, że jest również ich prezydentem, że jest prezydentem po prostu wszystkich Polaków, niezależnie od ich poglądów, niezależnie od tego, no, skąd są, jak są wykształceni i tak dalej. A dzisiaj tak naprawdę po tych pierwszych dniach to widzimy festiwal wyborczy, kontynuację kampanii wyborczej i myślę, że im prędzej prezydent Nowrocki z tej kampanii wyborczej wyjdzie, tym lepiej dla samego prezydenta, ale też dla naszego kraju, bo chcielibyśmy, żeby prezydent jako głowa, no jednak głowa naszego państwa, jednak raczej wchodził w buty takiego ojca narodu, gdzie każdy dobrze się czuje pod dobrym okiem właśnie ojca, a nie kiedy część się czuje gorsza, a część się czuje lepsza. Czas na triumfy już minął, kampania się skończyła. Trzeba przeczytać sobie konstytucję, zobaczyć, co w tej konstytucji jest, w jakim zakresie władzę ma prezydent, w jakim zakresie ma rząd, w jakim zakresie ma premier. Dostosować się do tego i raczej szukać kompromisów, raczej szukać współpracy, a nie kolejnej wojenki polsko-polskiej, bo to naprawdę od 20 lat już się Polakom znudziło i prędzej czy później Polacy uczestnikom tej wojenki polsko-polskiej powiedzą: dziękujemy, do widzenia. Pani poseł, czy po tych słowach, które padły od środy, chociażby z mównicy sejmowej, pani widzi jakieś pole do współpracy? Znaczy, no, zawsze można zacząć współpracować, to niczego nie blokuje, natomiast faktycznie myślę, że będzie trudno, ponieważ prezydent Nowrocki wydaje mi się, że nie jest nastawiony na to, żeby współpracować z rządem, bardziej na to, żeby przedstawiać te swoje ustawy, tylko to, co jest najważniejsze, to to, żeby pokazać, jeżeli dajemy jakąś ustawę, skąd wziąć na to pieniądze. Ja wiem, że politycy i pan prezydent Nawrocki są zapatrzeni w Stany Zjednoczone, tylko my budżetem takim, jak mają Stany Zjednoczone, nie dysponujemy. Więc wiele chciałoby się zrealizować, tylko tyle, że jeżeli na przykład mówimy o zerowym PIT-cie dla rodzin z dwójką dzieci, no to zastanówmy się, skąd to wziąć, a poza tym trzeba też brać pod uwagę, że są samorządy, które na tym stracą. Jeżeli oni stracą, no to z czego weźmiemy, żeby wesprzeć samorządy? Więc myślę, że pan prezydent zdaje sobie sprawę z tego, że jednak można obiecywać wszystko, tylko trzeba jeszcze wiedzieć, skąd na to wziąć pieniądze. Bo na razie to patrzę, że to są nie tyle projekty ustaw, co projekty dziur budżetowych. Panie senatorze, senator Wojciech Skurkiewicz, właśnie czy to jeszcze trwa kampania wyborcza, czy tak naprawdę rzeczywiście prezydent przedstawia konkretne propozycje, no, które można zrealizować? Pani redaktor, kampania wyborcza trwa permanentnie. A no właśnie. Bo przecież wiadomym jest nie od dziś, że kampanię wyborczą rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu ślubowania czy przysięgi. Tylko mieliśmy tutaj teraz odpocząć, miało być właśnie przynajmniej półtora roku bez żadnych wyborów. To nie jest tak lekko, ale proszę mieć świadomość, ta prezydentura będzie przede wszystkim prezydenturą bardzo aktywną. I to, co powiedział pan prezydent Nawrocki z mównicy sejmowej w swoim expose przed Zgromadzeniem Narodowym, zasugerował i wskazał kierunki, w których będzie się poruszał, będzie się obracał, co będzie robił, czego nie będzie robił, na co będzie zwracał szczególną uwagę, jakie są warunki brzegowe, których nie da się, nie zgodzi się na ich przekroczenie. To jest jedna rzecz. ale też, no, drodzy państwo, nie oczekujcie od prezydenta, że po złożeniu ślubowania i objęciu urzędu zamknie się w pałacu i nie będzie nic robić. Nikt pan prezydent Karol Nawrocki w swojej kampanii wyborczej przedstawił konkretny program. 21 punktów, przedstawił konkretny program i ten program będzie realizował. Tak jak Andrzej Duda. Przypomnijcie sobie państwo w roku 2014 i 15, kiedy była kampania przed wyborami prezydenckimi, co mówił Andrzej Duda i później co było realizowane w pierwszych miesiącach po wyborach 2015 roku. Panie senatorze, tylko oczywiście tutaj było łatwiej. Premier Donald Tusk przypomniał, że to rząd rządzi. Oczywiście było łatwiej wtedy, bo Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory. Ale ja jestem przekonany, że co do części tych projektów, które zgłasza pan prezydent, być może znajdzie się większość w Sejmie, która będzie je popierała. No to teraz będzie zależało od zbudowania tej większości w Sejmie, żeby je przegłosować. I tutaj ja naprawdę jestem optymistą i myślę, że uda się to zrealizować. Chociażby te propozycje, które są z pogranicza socjalu i zwiększenia tych środków finansowych, chociażby dla rodzin. Ale chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną kwestię bardzo, bardzo ważną. Zobaczcie państwo, prezydent 6 sierpnia obejmuje urząd i on od razu aktywnie wchodzi w swoją rolę prezydenta i też mobilizuje premiera rządu do tego, żeby też zaczął aktywnie pracować. Pan Donald Tusk, wiemy jak te półtora roku ostatnie przebiegało. Dwa dni po zaprzysiężeniu Nawrockiego, dwie wizyty Tuska, jedna na południu, druga na północy, więc ta aktywność od razu automatycznie się zwiększa samego rządu. I to naprawdę będzie bardzo aktywna prezydentura. Jestem przekonany, że te projekty ustaw, które już zostały podpisane, kolejne będą w poniedziałek podpisywane i w kolejnych dniach zapewne, ale tutaj pan minister pewnie ma większą wiedzę, będą realizowane te zobowiązania prezydenta. Ten swoisty kontrakt, który został zawarty z wyborcami, który został zawarty z Polakami. A w tych obietnicach i w tych zobowiązaniach są również te, których nie zrealizowała Platforma Obywatelska, chociażby z tego postulatu 100 obietnic na 100 dni. No Platforma ma jeszcze troszkę czasu. No 100 dni minęło, pani redaktor, bardzo dobrze. Wiecie państwo, ale 100 dni mówienie, mówię że... Mówię o końcu kadencji, a niektóre rzeczy, pani tutaj redaktor, tak się rząd tłumaczył, że przez te 100 dni przynajmniej niektóre projekty zostały rozpoczęte. No dobrze, pani redaktor, 100 obietnic na 100 dni to był fakt, ale ja chcę zwrócić, kończąc już, zwrócić uwagę na jedną kwestię. W Senacie spotykamy się na posiedzeniach plenarnych Senatu co 2 tygodnie. Pani bywa w parlamencie, wie jak te prace przebiegają. No, ja nie pamiętam, a jestem senatorem od 2007 roku. Nie pamiętam, żeby na początku jakiejkolwiek kadencji posiedzenie Senatu trwało 1,5 godziny, raz na 2 tygodnie, 2 godziny, raz na 2 tygodnie, bo nie było ustaw, nie było tego wkładu legislacyjnego, bo rząd powiedział, że nie będzie nic robił, bo pewnie prezydent nic nie podpisze. No, jest ustawa mieszkaniowa, która została przeprocedowana i została podpisana przez prezydenta Dudę przecież w ostatnim dniu urzędowania, więc też nie jest tak do końca. Ale ja tak się próbuję przebić, bo demagog.pl sprawdził akurat obietnicę wyborczą prezydenta Nawrockiego, który obiecał, że w pierwszym dniu swojej prezydentury złoży 6 ustaw. Ten PIT zero, podwyższenie drugiego progu, likwidacja podatku Belki, ulgi prorodzinne, obniżenie podstawowej stawki VAT, gwarancja waloryzacji emerytur. No i to miało być 6 sierpnia. To miało być 6 sierpnia. Dobrze, no i nic z tego nie zostało zrealizowane. I to jest tak, jak się mówi o tych 100 konkretach. Posła, bo jednak nie ma jak kolejność, ale jednak się odniosę. To może tak, dokładnie. Ja szybko tylko. Z całym szacunkiem, no ale jeśli ktoś tu uprawia demagogię, to niestety, ale to państwo z koalicji rządzącej. No, panie prezydencie, jeśli chodzi o projekty składane, to nie są żadne projekty ideologiczne, tylko to są projekty, które będą dotyczyć wszystkich Polaków, zarówno tych, którzy głosowali na pana prezydenta, i tych, którzy nie będą głosowali. Projekt CPK wersji, którą przedstawił pan prezydent, będzie dotyczył wszystkich Polaków, a nie tylko tych żyjących w największych miastach. I pan jako prezydent Włocławka powinien temu dopingować, bo w wersji, którą pana rząd chce przeprowadzić, Włocławek będzie omijany. Jeśli chodzi o, bo tutaj pani poseł zarzuciła, że nie ma tej drugiej strony dochodowej. Panie ministrze, ale pan prezydent tylko zwrócił uwagę. Nie, pani redaktor, tylko zwrócił uwagę na to, że to 6 sierpnia nie zostało złożone. Jeśli, pani moja uwaga, tak? Tylko niezależną były uwagi do organizacji, politykom na ręce. Były zarzuty do kancelarii, więc muszę się odnieść, a pan poseł bo czeka. Bo Sejm jeszcze żadnego projektu nie ma. No nie ma, bo Sejm nie pracuje w weekend, a poza tym Sejm ma teraz urlop i zbierze się za miesiąc, więc pani redaktor, jeśli pani chce bronić strony rządowej i Sejmu... Nie bronię, tylko w tym sensie, że jeszcze nie wpłynęło. Proszę być rzetelnym, bo jakby jeśli... Wszystkie projekty były złożone naraz, to i tak one ale dopiero będą procedowane. Panie prezydencie, no to, spokojnie. To obiecaliście. W pierwszym dniu prezydenta Nawrockiego panie złożycie sześć ustaw. Pan jest przedstawicielem strony rządowej, która obiecała, że w 100 dni zrealizuje 100 konkretów i z tego śmieją się wszyscy Polacy, więc proszę proszę się tutaj nie podpierać taką płytką demagogią, to jest bez sensu. Dobrze. Jeśli chodzi o... Trzeba było nie wchodzić w koalicję. Dobrze. Dokładnie. Jeśli chodzi o ten zarzut, że nie ma strony dochodowej, to ja panią poseł odsyłam do tego, co mówił pan prezydent wczoraj. Ta strona dochodowa, która ma uzupełnić braki w dochodach budżetu, tam jest przedstawiona. A jeśli pani w to nie wierzy, to tak w zasadzie czekam było, kiedy rządził rząd Zjednoczonej Prawicy. Te same hasła padały z waszej strony, może nie z pani, bo pani wtedy nie było w polityce, ale ze strony naszej opozycji ówczesnej, że pieniędzy na to nie będzie, że 500 plus wtedy, teraz 800 plus, to budżet się zawali, gospodarka się zawali. Tak się nie stało. Jeśli rządzi się dobrze i rzetelnie pieniądze panie europośle. Ja z aukcji. Nie będziemy wchodzić w to, co pan zarobił i na czym pan zarobił, bo to jest bez sensu. Ale jeśli chodzi nie o to... Sensu, tylko konkret. No. Jeśli chodzi o to, skąd wziąć pieniądze, mówiliście to 10 lat temu, kiedy rządził rząd Zjednoczonej Prawicy. Miało nie być na te obietnice, a przy dobrym rządzeniu pieniądze się znalazły. I te środki skąd wziąć pieniądze na te ulgi podatkowe w tej propozycji są, więc panią poseł odsyłam do tego, co wczoraj było przedstawione. Rozumiem te projekty, wszystko zostało przedstawione, proszę. Czekam. To teraz proszę pan poseł Witold Tumanowicz właśnie na współpracę z Konfederacją prezydent może liczyć? Znaczy tak, cierpliwie czekałem, wsłuchując się tutaj w głosy, to powiem szczerze, że jest mniej ważne to, w którym dniu urzędowania zostaną złożone jakiekolwiek ustawy. Chciałem przypomnieć, że Karol Nawrocki został prezydentem dzięki także 1/4 głosów na Karola Nawrockiego w drugiej turze. To głosy są Romencena Konfederacji, więc także tutaj prezydent przed drugą turą podpisał deklarację Sławomira Mencena, 8 punktów. I państwo tego pilnują. I będziemy tego właśnie pilnować. Zresztą tego wymagają nasi wyborcy, nasi sympatycy. Są bardzo ważne deklaracje. I powiem, że generalnie, jeśli chodzi o kwestię podejścia merytorycznego, to mam nadzieję, że rzeczywiście prezydent będzie podchodził do tego jako prezydent obywatelski. Przynajmniej tak w kampanii było zapowiadane, że jest kandydatem obywatelskim, więc jeśli prezydentem także będzie obywatelskim, to mam nadzieję, że będzie się słuchywał w głos wszystkich, a nie tylko w głos prezesa Kaczyńskiego. I akurat merytorycznie to nie oznacza braku krytycyzmu. Znaczy, my będziemy oczekiwać także weta w niektórych ustawach, które według nas są szkodliwe, złe, głupie. To jest normalna rzecz, bo prezydent ma do tego prawo, aby wetować takie ustawy. Ma także oczywiście konstytucyjną możliwość przecież składania ustaw, ma inicjatywę ustawodawczą, no i przede wszystkim jest także przecież władzą wykonawczą obok rządu. To jest w konstytucji zapisane, więc nie jest niczym nadzwyczajne aktywność prezydenta, której będziemy także oczekiwać. Jeden z pierwszych testów to będzie to, czy prezydent będzie bezzasadnie przedłużał tą pomoc dla Ukraińców, którą tutaj niestety Sejm przegłosował. Uważam, że jest to frajerstwo, jeśli my pomagamy Ukraińcom, którzy przejeżdżają granicę w tą, we w tą, to przestali być już uchodźcy. To nie są uchodźcy w rozumieniu tego, że oni się chowają tutaj przed jakimś zagrożeniem, no bo jeśli by się chowali, to by nie przekraczali w ponad milion razy w ciągu roku tej granicy, w tą i we w tą. I to jest problem, który moim zdaniem w tym momencie powinien zostać rozwiązany, ponieważ prezydent być i w ogóle rząd i w ogóle władza w Polsce przede wszystkim powinna się zajmować polskimi obywatelami, bo do tego jest powołana. No i teraz pan eurodeputowany, tak? Prezydent nie jest władzą wykonawczą, reprezentuje i to bardzo wyraźnie konstytucja ludzi. Natomiast jest także zwierzchnikiem sił zbrojnych, co też nie oznacza, że rządzi armią i nie. Tyle czytaliście tą konstytucję, naprawdę. Na różne wiedzę. Ale to jest podstawówka. Jeżeli chcemy rozmawiać o konstytucji, to jaką jest władzą prezydent? Jaką jest władzą prezydent? No mamy trzy władze. Którą reprezentuje? Którą z nich? Państwa reprezentuje cały naród. Panie pośle, którą władzą jest prezydent? Są trzy władze. Wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza. Którą jest władzą? Wykonawcza, tylko mówimy o roli prezydenta. Tak jest. Rada Ministrów, no proszę, to komplikacja jest. Dlatego o tym mówię, że rzeczywiście jest pewien problem. Wybieramy prezydenta w powszechnych wyborach, bezpośrednio, cały naród. No jest to są najważniejsze wybory, cieszą się wielkim zainteresowaniem. Natomiast ta rola polityczna jest w pewnym sensie ograniczona. I proszę się nie obrażać, bo ma największy mandat akurat do tego. Żaden polityk aktualnie rządzący nie ma tylu głosów. Ale ja nie przeczę. Ja temu nie przeczę. Ale proszę nie odbierać tych prerogatyw, które już ma. Żebym mógł dokończyć, ja w ogóle temu nie zaprzeczam. Natomiast system, który opisany i opisany jest konstytucją, jest systemem reprezentacji parlamentarno-gabinetowego sposobu rządzenia. Jak zmienimy konstytucję i damy prezydentowi uprawnienia, które w niektórych krajach mają prezydenci, to będziemy mieli system prezydencki. Na razie póki co tak nie jest. Natomiast w demokracji walczącej Donalda Tuska naprawdę pewnie koalicja obecna chciałaby, żeby ograniczać i marginalizować pozycję prezydenta. Dlatego sądzę, że na przykład minister Bodnar i premier Tusk odwołali prokuratora krajowego bez kontrasygnaty prezydenta. A dlatego Sikorski odwołał 50 ambasadorów. Spór ambasadorów to jest jakieś światełko w tunelu, że być może tak, że mamy obniżoną rangę przedstawicielstwa rosyjskiego poza granicą. Kończymy ten wątek. To jest demokracja warcząca. Teraz jest pytanie, czy prezydent Nawrocki będzie potrafił tych dwóch panów pogodzić ze sobą i faktycznie... Na pewno, jak będzie stosowana konstytucja, bo ja, wprost, jak patrzę to będzie na was, wszystko to dobrze. No właśnie, panie ministrze, teraz się zwracam do pana ministra Robendy. Właśnie, czy prezydent pogodzi? To jest największe zadanie. Mamy ministra, który zadeklarował to, co na początku naszej rozmowy zadeklarował. To ja oczekuję, że prezydent będzie rzeczywiście swoją rolę wypełniał w sposób praktyczny. Także dzięki wam, doradcom, którzy będą w tym kierunku go popychać, a nie odwrotnie w kierunku tej konfrontacyjnej kampanii, którą niestety było słychać w pierwszym przemówieniu. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest jedna, bezpieczeństwo jest wspólne, gospodarkę, z różnych stron możemy patrzeć na tę gospodarkę, możemy się kłócić, nie zgadzać, ale też w tej kwestii prezydent ma pewną rolę do odegrania jako ten sędzia, arbiter, no powiedzmy taką osoba, która może działać i może nawet poprzez Radę Gabinetową, poprzez inne instrumenty tworzyć pewnego rodzaju wspólne rozwiązania. Czas najwyższy, żeby nadać powagę temu urzędowi, a nie wpychać ten urząd w kampanię właśnie, o której pan senator Skurkiewicz zaczął, że już dzisiaj zaczęła się kampania. Nie, kampania zaczęła się już Ale naprawdę, do tańca zawsze trzeba dwojga. I proszę mieć świadomość, że jeżeli dalej będzie eskalacja tego, co robi rząd i Donald Tusk, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jeżeli chodzi o prokuraturę. Ale już proszę się odczepić od tego Tuska. Wina Tuska jest wszędzie. No ale wie pan, kto w Europie rządzi przy pomocy dekretów? Putin na Kremlu. A dekretem Tusk powołał prokuratora krajowego. Panie senatorze. To nie jest źródło prawa. Dekret w Polsce nie jest źródłem prawa. Z jedną rzeczą jeszcze się zgadzam, z którą pan powiedział. Bardzo ci myśli tu o lekkie ostrzeżenie. Nie uważajcie, że prezydent Nawrocki jest waszym prezydentem, jak Andrzej Duda był. Nie, pan, 19% w pierwszej turze to jest ostrzeżenie, a jest prawda jest pana, taka, pani, że no właśnie, prezydentem. No właśnie, panie ministrze, bo w sierpniu planowana jest Rada Gabinetowa. Wtedy zobaczymy właśnie, jaka jest wola współpracy ze strony rządu i ze strony prezydenta. Mamy już na stole CPK, mamy na stole propozycję ulgi dla rodzin z przynajmniej, co najmniej dwójką dzieci. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku będzie w przyszłości. No właśnie, podwyższenie drugiego progu już zapowiedziane ze 120 do 140 tysięcy, właśnie. A co w przyszłym tygodniu? No to będziemy informować w przyszłym tygodniu. Właśnie podwyższenie drugiego progu, czy to jest przyszły tydzień? Tak, w poniedziałek. To będą wszystkie komunikaty i to będzie przedstawiane. To nie są dwie propozycje, które są zrobione teraz, bo jest wszystko już jest przygotowane, dzień. Wszystko jest przygotowane, wszystko jest w biurku pana prezydenta, tak? Wszystko jest opracowane, wszystko będzie przedstawiane w swoim czasie i to naprawdę nie jest kwestia jakiegoś wyścigu, tylko pan prezydent rzetelnie podchodzi do swojej roli, do swoich obietnic i to, co było w kampanii prezydenckiej. Ja wiem, że dla niektórych uczestników gry politycznej w polskim parlamencie dotrzymywanie obietnic wyborczych to nie jest jakaś szczególna umiejętność, no ale pan prezydent podchodzi do swoich obietnic rzetelnie i będzie przedstawiał to wszystko. To naprawdę to nie jest pytanie co, kiedy, gdzie. To wszystko padało w kampanii wyborczej. Będzie przedstawione parlamentowi i to będzie decyzja poszczególnych partii. Partie i politycy to nie są dzieci, które pan prezydent będzie godził. To są dorośli ludzie i powinni być odpowiedzialni do tego, żeby do tych projektów podejść w sposób rzetelny i właściwy do rangi, jakie one mają. I są to projekty, które były dyskutowane i w kampanii wyborczej, i przez komentatorów. I pana zdanie, panie ministrze, realne? I one będą, oczywiście wszystkie są realne i one będą przedstawione albo w formie ustaw, albo w formie propozycji do wprowadzenia, no bo część rzeczy nie jest ustawowa, ale jakby propozycje ze strony pana prezydenta będą w tych kwestiach przedstawione, tak jak te, które chronią przed wyłudzaniem VAT-u, który znowu nam gigantycznie wzrósł, o dziwo, przy rządach Donalda Tuska, więc jakby te propozycje też będą przedstawiane, więc jeśli państwo się zastanawiają, co będzie przedstawione, to można sobie cofnąć. Co będzie w poniedziałek? Przeskrolować media społecznościowe, tam wszystko to padało w kampanii wyborczej i to będzie przedstawione. No, tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkich rzeczy naraz jakby nie ma sensu przedstawiać, bo Sejm nie pracuje teraz. Do 9 września jest dopiero posiedzenie. Ale Sejm, urzędnicy w Sejmie pracują, że projekty mogą wpływać. Ale wszyscy wiemy, że i tak się tym będzie zajmował Sejm na najbliższych posiedzeniach. Ale to też wiedział prezydent, gdy zapowiadał właśnie ten 6 sierpnia. Dobrze, pani redaktor, ja wiem, że jakby obowiązująca jest wersja, że pan prezydent miał to złożyć pierwszego dnia, a złożył drugiego i teraz to jest wielkie halo. Panie prezydencie, proszę spokojnie. No jest różnica między tym, że Sejm zbiera się za miesiąc, więc można mu przedstawić to w kolejnych dniach, a tym, że przez półtorej roku nic nie robicie, a obiecaliście Polakom cuda na kiju. Z tymi datami nie można jednak tak rzucać. Panie prezydencie, to jest największy problem, której naprawdę to skalę wybija. Nie, to chodzi o to, że okłamaliście Polaków i jedne partie i drugie partie, które są dzisiaj w koalicji i dzisiaj macie z tym problem, bo nie możecie tego dowieść nawet nie przez prezydenta Dudę, który według was miał to wszystko blokować. Wy nie jesteście w stanie dogadać się ze sobą, a dzisiaj prezydent Nawrocki ma was godzić, żebyście wy się dogadali. Jakby weźcie odpowiedzialność, jeśli startowaliście w wyborach i zaczniecie pracować, a nie dzisiaj się bawicie w jakieś czepialstwo, jakieś drobnych rzeczy. Będziecie mieli to przedstawione w Sejmie, będziecie o tym dyskutować. Poza tym przecież jeszcze jest praca w komisjach i tak dalej. Ten harmonogram będzie pan marszałek ustalał. Więc oczywiście, o tym chciałem powiedzięć. Zacznijmy od tego. No ale pani poseł, przecież większość rzeczy siedzi w komisjach. Zobaczymy, jeśli wszyscy się odwołują do dobrej woli, to zobaczymy, jak będzie to procedował Sejm i czy nie będzie obstrukcji na poziomie legislacyjnej, jakiegoś odsyłania, problemów proceduralnych, czy zamrażarce, która faktycznie jest przeniesiona sprytnie przez pana marszałka z poziomu marszałka do komisji i te różne projekty, które były wcześniej składane, choćby przez Prawo i Sprawiedliwość, ale pewnie Konfederacji też jakieś projekty tam są, one tkwią tam i po prostu nie są procedowane. Mamy już dwa projekty podpisane, zapowiedź kolejnych w przyszłym tygodniu. Pani poseł, które z tych projektów warte są właśnie dyskusji? Ja tylko bym chciała sprostować, bo dwie rzeczy. Zamrażarka wyjechała zdecydowanie. To, że jest, a wie pan minister o tym, przepraszam bardzo, czy pan minister wie o tym, że marszałek również wprowadził, że po 9 miesiącach, jeżeli to zrobił, ponieważ się zorientował, że będzie, przepraszam, ale była 15 czy 16, wyczyszczona państwa marszałek Witek mroziła tyle ustaw, że można się za głowę złapać, natomiast marszałek Hołownia tego nie robi i proszę takich rzeczy nie mówić. Jeżeli chodzi o te ustawy, oczywiście one są bardzo ciekawe. Ja bym bardzo chciała, żeby te ustawy mogły wejść w życie. Mnie tylko interesuje to, z czego będziemy to finansować, biorąc pod uwagę, jaki mamy budżet i ewentualnie, jeżeli coś ma być zrealizowane, to komu te pieniądze zostaną odebrane. Bo to jest mafią VAT-owską. Tak jak przy poprzednich rządach. 20 miliardów macie lukę VAT-owską w tym roku. Luka VAT-owska za rządów 20 miliardów, wzrosła. 20, proszę pana, bzdurnie opowiadać. Luka VAT-owska jest największym budżetu. Problemem gospodarki, bo to nie są podatki luka niezapłacone, nieściągnięte, bo to często maleje. Się myli. To są podatki, które zostały ściągnięte i zostały i to było obnażył to Brzoska, który pracuje dla Donalda Tuska. Jest tak, że Impost zapłacił 370 milionów podatku, a DHL zapłacił zero. I to jest właśnie to jest obszar, gdzie trzeba poszukiwać oszczędności i możliwości wpływu do budżetu. 0,1% wzrostu PKB dziś ponad 3. Inflacja z 18,2 zjechała. Jeżeli chodzi o lukę VAT-owską, się zmniejszyła, bo dochody do budżetu rosną. Jaka była inflacja przez 8 lat, która jest generalna. Chciałem powiedzieć, że to wszystko półtora roku. Tempo dopiero... Pan ściąga... Wracamy teraz do... Ten pik, kiedy był, kiedy była pandemia, wojna na Ukrainie. Nie, pandemia była w 20 roku. Kiedy było pomaganie, ale to wszystko się ciągnęło za sobą. Panie senatorze, wracamy do projektów prezydenckich. Prezydent Krzysztof Kukucki, jakie pan ma zdanie na temat tego, co już prezydent Nawrocki podpisał, pod jakimi projektami się. Znaczy, tutaj pani poseł słusznie zauważyła, bo każda zmiana w podatku od osób fizycznych ma wpływ na budżety samorządów. Połowa tych podatków trafia do miast na prawach powiatu, w sumie do samorządów, więc tutaj trzeba na to zwracać uwagę, dlatego że w samorządach po prostu pieniędzy brakuje. My cały czas mamy niedoszacowane dochody w zakresie oświaty. To jest duży potencjał. Ale ta zmiana, którą wprowadził pana rząd, chyba nie pomogła, bo likwidując subwencje oświatowe. No pomogła. A takim miastem pomogła. Jak Wrocławek, to jak kojarzę, to pan jest chyba jeszcze na minusie po tych zmianach. 109 milionów więcej rok do roku. Bo nie ma różnego rodzaju dodatków, które otrzymywaliście. Więc 109 milionów więcej rok do roku. Moglibyśmy długo na ten rządu, temat rozmawiać. Chyba raczej wam nie pomaga jako samorządom, chociaż tak deklaruję. Dużym ośrodkom tak, jako radny Gdańska to powiem tak. Dużym ośrodkom tak, a no ale to no, średnie ale miasta pan i małe... Prezydent Kukucki wie, co niestety, się zarzuca. Niestety, pan chce się zamienić. Średnie i małe miasta się zamienić na funkcję, bo ja gorzej widzę, że pan próbuje odpowiadać tutaj za samorządowców. Przez 8 lat naszych natomiast no, problem nie do braku środków na oświatę nie jest, nie wziął się dzisiaj, nie wziął się wczoraj. To jest tak naprawdę niekończąca się opowieść, której ani rząd PiS-u nie rozwiązał. Obecny rząd próbuje te dochody finansów, dochody samorządów poprawić. Natomiast ta zmiana tutaj zwalniająca z płacenia podatków dużą część jednak polskich rodzin odbije się na dochodach samorządów i trzeba teraz się zastanowić, jak te dochody uzupełnić. Ja jestem nie trzeba się zastanowić. W tych propozycjach to jest. Więc zresztą było to stosowane, za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Bo te łódki były wam rekompensowane osobną notacją. Będziemy tak się zagadywać, tak? Nie, dobrze, możemy się zagadywać. No jak pan próbuje przeciągnąć to... wejść w tą... Ja bardzo chętnie, więc tylko nie wiem, czy pan dobrze wypadnie jako włodarz, który... No spróbujmy, no dobrze. Nie do końca życzy dobrze swoim mieszkańcom. Dobrze, to już zostawiamy Włocławek. zostawiamy samorząd. Nie zostawmy Włocławka. Nie, Włocławek mamy w sercu, panie prezydencie. I teraz wróćmy do CPK. No, ja pana partia będzie miała szansę zagłosować za Włocławkiem, no głosując za projektem CPK w wersji prezydenckiej. Świetnie, bo na tym skorzysta CPK, ale skorzysta panie ministrze, Włocławek. Pan prezydent zostawia Włocławek na środek fabryki, która zatrudnia 600 osób, wykluczając rozwój tej fabryki. Więc ja jestem absolutnie za koleją dużych prędkości. Tylko realizowaną rozważnie, a nie, że budujemy na uwagi do realizacji tego. No może pan iść do ministra Laska. Może pan iść do ministra Laska i powiedzieć, że ten projekt jest panie ministrze. Nie będzie zagadywał, naprawdę. No trochę kultury. No proszę pana. Panie ministrze, teraz pan prezydent Kukucki. Dokładnie. Jeszcze raz powiem. Więc jeżeli mówimy o rozwoju transportu zbiorowego, rozwoju transportu kolejowego, to ja jestem całym sercem za. Jak pracowałem, miałem epizod warszawski, pracowałem w ministerstwie, pracowałem w Senacie, przyjeżdżałem zawsze pociągiem do Warszawy, zawsze pociągiem wracałem. Uważam, że Polacy lubią pociągi. Widzę, że są pociągi coraz bardziej przepełnione czy pełne, tak, więc tutaj transport zbiorowy jak najbardziej. Ale jeżeli projektujemy, to nie na oślep. Jeszcze raz podam przykład włocławski. Przez środek fabryki została zaprojektowana linia kolei dużych prędkości. Ta fabryka nie dość, że nie może się dalej rozwijać, bo to zostało zamrożone, no to jeszcze pod znakiem zapytania stoi 600 miejsc pracy w istniejącej części fabryki. Więc róbmy wszystko z głową, nie na łapu-capu, tylko rozsądnie, bo to są jednak publiczne pieniądze, więc jak je wydajemy, to nie po to, żeby osłabiać gospodarczo miasto takie jak Włocławek, które oczywiście, że potrzebuje wsparcia. I tak jakbyście mnie dzisiaj zapytali nad dobrymi ustawami, z których nic nie wyszło, no to jest strategia odpowiedzialnego rozwoju. Początek premiera Morawieckiego, świetny dokument, w którym wskazuje się potrzebę wzmacniania miast superregionalnych. I co z tego wyszło? Kompletnie nic. Więc samymi ustawami jeszcze niczego się dobrego nie zrobiło. Teraz pan Andrzej Halicki. Właśnie. Trzeba je wdrażać. Już. Właśnie. Praktyka była odwrotna, bo 5% CIT-u na komunikację przy miastach regionalnych zostało wyeliminowane. I efekt był taki, że zastąpiono to aglomeracją śląską, dla tej aglomeracji specjalną ustawę. W efekcie dwa podmioty, w efekcie żadnego praktycznego znaczenia poza zamieszaniem. Ale dlaczego chciałem wrócić do tego projektu? Bo warto rozmawiać o tak ważnym infrastrukturalnym projekcie jak CPK, jakby się to tam zwał, to nie ma znaczenia. To jest zresztą dyskusja, która toczy się od lat 80., a nawet jeszcze wcześniej, w 70. pierwszy projekt Warszawa-Okęcie 2, kiedyś Okęcie Południowe i tak dalej. Nie chcę wracać, bo jestem akurat po transporcie lotniczym. Pisałem na ten temat pracę w 83 roku. Wtedy, do wieczora byśmy rozmawiali. Dokładnie wtedy lokalizując, raczej w miejscu, w którym dzisiaj jest Modlin. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dziś naprawdę realizujemy zarówno to, co jest projektem tego lotniska, dużego lotniska, o zdolnościach, które Polska posiada w sensie potencjału. Mamy 50 milionów pasażerów rocznie, 55 w tej chwili. Myślenie o tym, że w ciągu 10 lat, a nawet krótszym, będziemy obsługiwać 200 milionów, jest mrzonką. Dlatego, że nie ma kto tego obsłużyć. Nie mamy jaką flotą obsłużyć takiej ilości pasażerów, nawet gdybyśmy mieli te kilometry betonu wylanego w tym miejscu. Więc musi być racjonalność, bo krótko mówiąc, to jest mrzonka Legierek. No, nie chcę, owszem, być może za 40 lat, być może takie liczby będą realnymi, ale nie dzisiaj, nie w tym miejscu, nie w ten sposób. Koleje dużych prędkości. Pod hasłem koleje dużych prędkości nie naprawia pan, i to jest kolejna mrzonka, wykluczenia komunikacyjnego mniejszych miast i miast, no tych właśnie powiatowych i tak dalej, tych ośrodków, które muszą mieć dostęp do komunikacji szynowej, do komunikacji także autobusowej. Za PiSu, przepraszam, że to wytknę, był regres, totalne zwijanie tej sieci i połączeń. Dziś której, mamy 180 zarówno autobusowych, jak i kolejowych. Jeżeli, oczywiście, no ale to śmiejcie się, zobaczcie na liczby. Dzisiaj mamy 180 miliardów na nakłady, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową i 1/3 więcej połączeń, jeżeli na przykład chodzi o Intercity, czy mówię o sieci dostępności, jeżeli chodzi o kolej. Róbcie to, co jest rzeczywiste i praktyczne. Natomiast jeżeli chodzi o CPK za pana prezesa Horały, to była łąka, miliardy wydane na duże zarządy i de facto nie wbita dzisiaj, nawet łopata. Dzisiaj prezesi panie, pracują. Natomiast panie, możemy panie, dyskutować dalej o kształcie. Proszę mieć świadomość, że coś zaczyna się od łąki. Jeżeli dzisiaj pan mówi... Ile lat, gdy jeżeli pan mówi, że coś nie działało, nie było możliwe zarządów Prawa i Sprawiedliwości, to ja pragnę przypomnieć, że ten tunel, przy którym pojawił się Donald Tusk w czwartek rano tam na południu Polski w Limanowej, no to inwestycja ta rozpoczęła się nie w roku 2023, a nie w 2024, a w roku 2021 oczywiście. I jeszcze wcześniej. Oczywiście. Ale Donald Tusk powiedział, że to jest jego inwestycja największa kolejowa i najdłuższy tunel. Ja chcę, panie pośle, powiedzieć jedną kluczową kwestię. Ja chcę powiedzieć kluczową kwestię co do centralnego portu komunikacyjnego. To nie kto inny, tylko politycy Platformy Obywatelskiej. To nie kto inny, tylko Trzaskowski mówił. Po co nam lotnisko CPK, skoro mamy lotnisko w Berlinie? I dzisiaj stworzyliście taką kadłubkową inwestycję. Bo sam projekt CPK to nie jest tylko lotnisko, ale to jest również i infrastruktura komunikacyjna towarzysząca. I dzisiaj z tej infrastruktury towarzyszącej dla CPK pozostała jedna szprycha kolejowa z Wrocławia i z Poznania. Ale wie pan o tym, że z Poznania rzeczywiście będą mieli bliżej dojechać do Berlina niż do Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. To po pierwsze. A co z tymi ludźmi, którzy mieszkają na północno-wschodniej części kraju? Co z tymi ludźmi, którzy mieszkają na południowo-wschodniej części kraju? Sama filozofia stworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego polegała na tym, że z każdego punktu w Polsce, również tego najdalszego, w ciągu 2 godzin każdy będzie w stanie dojechać do Centralnego Portu Komunikacyjnego koleją. Koleją również szybkich prędkości. To nie jest inwestycja, która miałaby być realizowana w ciągu roku, dwa i tak. Trzeba mieć wizję na przyszłość. I słusznie pan mówi, że to może kwestia 10, 20, 30 lat. Ale jeżeli dzisiaj ograniczacie ten projekt do takiego projektu kadłubkowego, to już nigdy nie będzie z rozmachem robione i to nie będzie kołem zamachowym dla polskiej gospodarki, bo tego typu inwestycja to przede wszystkim i przyciąga inwestorów, i wspomaga polskie firmy, które prowadzą inwestycje na wielu polach, na wielu płaszczyznach. A wy chcecie to po prostu przydusić. To chcecie to zdusić i zamknąć. A za chwilę to lotnisko, które jest tutaj po sąsiedzku, się całkowicie zapcha i będzie problem w Warszawie. Zrównoważony rozwój oznacza, że także lotniska regionalne muszą mieć przed sobą perspektywę rozwoju, a nie ich zamykanie. Ale nie mamy lotniska międzykontynentalnego. Panie pośle, to jeszcze chwilkę potrwa. No właśnie. Przed chwilą. Kluczowy element. Ale ja wolę sprykę niż Y. No bo to zależy właśnie. Ale pani redaktor, no Wrocław i Poznań, oni mają naprawdę dobre komunikowani. A co jest z Białymstokiem, co jest z Rzeszowem, co jest z Suwałkami, co jest z Lublinem i tak dalej. Ci ludzie mają być wykluczeni. W planach PiSu miała powstać w drugiej połowie lat 30. To nie jest tak, że wszystko miało powstać na... No jak nie rozumiem, że w ogóle bzdury pan opowiada. W ogóle. Znaczy, przepraszam, ale ten minimalizm, właśnie, który was przebija, to jest właśnie to, co spowodowało zwycięstwo Karola Nawrockiego. Znaczy, wy jesteście za tym, żeby Polska po prostu się nie rozwijała bez dużych projektów infrastrukturalnych, które będą trwały latami. Tak, bo realizuje się duże projekty latami. Ja mówię o rozwoju Polski. Zamykamy temat. Pan poseł Kaliński, jak mówi, że 40 milionów lata i niech lata 40 milionów Polski. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker napisał w mediach społecznościowych, że prezydent Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego 3 września. To będzie pierwsza wizyta zagraniczna. No tak, znaczy dobre relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi, no to jest coś, na czym powinniśmy opierać nie tylko bezpieczeństwo nasze tu w regionie, ale też to na poziomie całego NATO i też ta współpraca gospodarcza. Nie jest tajemnicą, że pan prezydent Nawrocki ma dobre relacje w Stanach Zjednoczonych, no i chyba każdy się spodziewał. No, prezydent Nawrocki był już w Białym Domu, więc to tylko potwierdza to. No i też, bo ja pamiętam, tam padały różne też w czasie kampanii wyborczej i po jakieś uwagi, czy to było długo, czy krótko, no mamy potwierdzenie tych dobrych relacji pan prezydent spotka się z panem prezydentem Trumpem. To jest ważne dla Polski. To jak zaraz się tu zaczną jakieś ataki, czy tam obniżanie rangi tego spotkania, to jest ważne dla Polski i dla wszystkich Polaków. Dla tych, którzy głosowali na pana prezydenta i ci, którzy nie głosowali, bo na dobrych relacjach tych strategicznych, tych relacjach, na których polega polskie bezpieczeństwo, ale też gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi skorzystamy wszyscy. Naprawdę wszyscy Polacy. Pan poseł Witold Tumanowicz, dobry kierunek pierwszej wizyty zagranicznej? Czy to jest oczywiście bardzo ważny kierunek, mianowicie tylko, że jeśli chodzi o dyplomację ze Stanami Zjednoczonymi, mamy w tym momencie, nie mamy nawet ambasadora w Stanach Zjednoczonych i to jest jedno z podstawowych chyba wyzwań w tym zakresie, jeśli chodzi o relacje prezydent-rząd, prezydent-minister spraw zagranicznych. To nie jest kwestia jakiejś wojenki tutaj wewnętrznej naszej, tylko racji stanu tego, żeby rzeczywiście ten poziom dyplomacji przywrócić na poziom tak, no, właściwy temu. Natomiast oczywiście ostatnia polityka Donalda Trumpa, szczególnie w temacie ceł, mocno uderza w Polskę. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Tym bardziej, że prezydent Trump trochę chaotycznie ją prowadzi w taki sposób, żeby chciałby wziąć za twarz cały świat, żeby wszyscy tańczyli dokładnie tak, jak on zagra. W tym zakresie wydaje mi się, że także rolą nowego prezydenta mogłoby być to, żeby z prezydentem Trumpem trochę jednak porozmawiać indywidualnie, żeby jednak Polska mogła w tym zakresie mieć jakieś większe względy, żeby na przykład te cła w jakiś sposób ograniczyć dla Polski, tym bardziej, że jesteśmy strategicznym także partnerem w tym zakresie dla Stanów Zjednoczonych i wydaje się, że można byłoby tutaj dużo osiągnąć. Pani Ewa Szymanowska, jest szansa, że ta wizyta będzie nie tylko kurtuazyjna, ale właśnie także konkretna? Czy ja liczę na to, że pan prezydent będzie rozmawiał właśnie z Donaldem Trumpem o konkretach i o ważnych sprawach dla Polski, tak żeby faktycznie to nie było tylko zrobienie sobie zdjęć, uściśnięcie dłoni, ale jednak ważna, merytoryczna rozmowa o tym, żeby Stany Zjednoczone traktowały nas jako poważnego partnera. I na to liczę i uważam, że to dobrze, że prezydent tam się wybiera. No, to jest właściwe, myślę, właściwy kierunek akurat Stany Zjednoczone. Krzysztof Kukucki, panie prezydencie, jakie pan ma oczekiwania? No, oczywiście prezydent Donald Trump nie jest z mojej bajki. Natomiast no, Stany Zjednoczone są nadal mocarstwem, więc absolutnie trzeba to brać pod uwagę. Natomiast takie głosy, jak tutaj pan poseł przedstawił, które de facto prowadzą do rozbicia wspólnoty europejskiej, no, powodują też osłabianie Polski, bo no, w tej zglobalizowanym świecie... Trzeba dbać o swój interes. W zglobalizowanym świecie tak naprawdę liczą się dzisiaj Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Unia Europejska jako wielka wspólnota, której Polska, Polacy są ważną częścią i są bardzo ważni, ale jednak no, nawet wie pan, ulgi na cła, panie pośle, moim zdaniem będzie to w interesie Polski. Natomiast tak? Co usłyszy Karol Nawrocki, to na pewno usłyszy od Donalda Trumpa interesy Big Techów amerykańskich, że mamy się odwalić od Big Techów, które drenują przecież polskie kieszenie bardzo mocno i które żerują tak naprawdę na handlu danymi również Polek i Polaków. I ja bym oczekiwał, chciałbym, żeby ktoś głośno o nasze chociażby kwestie związane z danymi osobowymi i tymi zgodami i handlem, tymi tą wielką tak naprawdę tymi wielkimi zasobami. Tak, i on właśnie mówi o podatku, o big techach i na pewno prezydent Karol Nawrocki usłyszy, że nie idźcie tą drogą. Ja mam nadzieję, że prezydent Nawrocki będzie reprezentował interesy Polek i Polaków i powie prezydentowi Trumpowi, że sorry, ale my będziemy sami kształtować swoją politykę fiskalną i nic do tego. Na pewno usłyszy prezydent Nawrocki, kupujcie więcej w naszej zbrojeniówce, co też uważam, że powinniśmy, nad czym też powinniśmy się głęboko zastanowić, zrewidować, dlatego że widzieliśmy w ostatnim czasie po zachowaniu Donalda Trumpa, że jedną decyzją potrafi systemy amerykańskie wyłączyć i one po prostu nie działają, więc ja uważam, że my powinniśmy skupić się bardzo mocno na wzmocnieniu własnych zasobów w zakresie produkcji militarnej, szczególnie amunicji, ale nie tylko oczywiście i raczej skupić się na tym, żebyśmy te 5% obrony narodowej i nie od wczoraj, ani przedwczoraj. Przepraszam. Znowu się panu ministrowi coś pomyliło. No właśnie, pan minister tak już ma. Ale dobrze, ja już się zdążyłem z tym oswoić. Więc to są takie kwestie, które nie będą łatwe na pewno dla prezydenta Nawrockiego. No bo owszem, jest tego samego pnia to jest myśl konserwatywna, więc jednak jeżeli chodzi o te kwestie ideologiczne, to się zgodzą. Natomiast jeżeli chodzi o interes państwa polskiego, interes Polek i Polaków, no tutaj to może być mocno rozbieżne. Ale trzeba pamiętać o jednym najważniejszym, to jest to, że bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze, a gwarantem tego bezpieczeństwa jest NATO, którego ważnym elementem, tak samo jak Polska, tak samo są Stany Zjednoczone i bez tego absolutnie NATO będzie tylko i wyłącznie wydmuszką. Panie europośle, jeszcze przez minutę jesteśmy na antenie, później przejdziemy do mediów społecznościowych. To króciutko na razie, jakie oczekiwania? Oczekiwania budowy rzeczywiście dobrych relacji polsko-amerykańskich i tu tych tematów jest kilka, od tych bardzo praktycznych jak cła, bo to tu akurat podatek cyfrowy leży na stole, dlatego Donald Trump tak się miota z tymi stawkami celnymi, bo to rzeczywiście duży kłopot, który nie Polska jako Polska, ale cała wspólnota europejska powinna zadecydować, ewentualnie uruchomić, bo ten drenaż, że tak powiem, gospodarki europejskiej ogromny, to rzeczywiście wielkie miliardy, ale najważniejszy jest prestiż i no, słuchalność tego polskiego głosu. No, marzyłoby się, żeby była taka atencja, jak kiedyś głowa państwa w kongresie We the People i cały kongres stał na stojąco i rzeczywiście temu polskiemu głosowi się przysłuchiwał. My mamy dużą rolę do odegrania jako most między Europą a Stanami. Myślę o naprawie stosunków transatlantyckich, ale bezpieczeństwo jest jego kluczowym elementem, czyli NATO. Czyli tak naprawdę jeżeli bardzo Donald duże Trump oczekiwania zacznie słuchać również nas, przecież najbardziej doświadczonej w tej części Europy, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, uważniej, to myślę, że wrócimy na dobre... No, mamy szansę. I bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Na kolejną zapraszam Państwa do mediów społecznościowych, a dokładnie na kanał YouTube. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Już w piątek i sobotę w Lidlu wybierz, ile oszczędzisz. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20, 30 lub 50 zł przy zakupach za 200, 300 lub 500 zł i oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Sezonowe wietrzenie magazynów na produkty objęte promocją. Na przykład myjka ciśnieniowa Kärcher. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 589 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? Ruszyła wyprzedaż do minus 80% na setki produktów. Dołącz do IKEA Family i upoluj meble oraz akcesoria do 80% taniej. Wyprzedaż trwa do 31 sierpnia. Regulamin na IKEA.pl. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to sprawiedliwość. specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna Muszynianka średnio i nisko nasycona 6 razy 1,5 litra jedynie 11,94, czyli tylko złoty 99 zł za butelkę w sześciopaku. Netto, patent na tanie zakupy. A może chciałbyś polecieć w wakacje na jakąś wyspę? Ta, na bezludną. I co byśmy tam robili? Na bezludną. Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. A co tam w Carrefourze? Mają tydzień promocji, drugi 70% taniej. Wszystkie kapsułki do zmywarki marki Fery w promocji, drugie 70% taniej. I wybrane rodzaje chipsów Crunch Chips w promocji, drugie 70% taniej. 5,30 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,59. Oferty ważne do 9 sierpnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Proszę Państwa, oto on, bohater tego lata, Potasek Mag. By bohatersko Cię wspierać, gdy tracisz potas i magnez, choć tego nie widzisz, w upale sporcie przy złej diecie. A potas i magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego. Potasek Mag dzięki nowoczesnej technologii dba o kontrolowane uwalnianie tych minerałów w Twoim organizmie. Sięgnij po suplement diety Potasek Mag. Kapsułkę numer 1 z potasem i magnezem. Adamet dla rodziny. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. To będzie ostatnia prosta. Zza zakrętu wyłania się Toyota? Toyota Yaris Cross z segmentu BSUV i to ona właśnie pierwsza przekracza linię mety. Dopiero teraz widać resztę peletonu. Nic dziwnego, że wygrała z taką ofertą. Teraz Toyota Yaris Cross jest dostępna od 104 600 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner.